kolo nasopi motema liboso na yo nagumba me liyo ngai na ye kolo nasopi motema liboso na yo nagumba me liyo Sona se e komi pamba tango na tomboli miswe pana yo uzali nyonso ponanga nyonso na se e komi pamba tango na tomboli miswe pana yo uzali nyonso ponanga Kaka yo e nazulu kelongi na yo kolo e bona longa yawe butu namo kaka yo e nazulu kelongi na yo kolo e bonga na longa yawe Yahweh, Yahweh, kolo nanga, kolo nanga e, kaka yo e, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, nanga, Yahweh, Yahweh, kolo nanga, kolo nanga e, kaka yo e. Yahweh Na kotinga makaka yo Nga na kotinga makaka yo Yahweh yo Yahweh, Yahweh yo Tuna moi na kotinga ma Yaweo Poso kyo tikinga na kobeba Beba, beba So kyo wakinga na kosuka Suka, suka mabeo So kyo tikinga e kobeba Beba, beba Yaweo Libanda na yonde kufa Musika na yobo moeza liteo Nalapinda inavina ngana kotinga makaka yo yawe Ekateli ya motema na ngana kotinga makaka yo yawe Kaka yo yawe Kaka yo yawe